Ялхолға хадис дуар цадолч женьчкаха ал жени цадолчха ялхолға ворхолға алла харши хадисы цац деқду цац доқш ялхолға ворхолға ал алла хакаршим дуч тек цадол деле ой ар ялхолға ворхолға доло ши хадисы изе цаксын лорду қиет женьчка мадар цан жени де ха харши хадисы шен ялхолға ворхолға ал иштлю мархуаттош дейенду قيا جينش كحهر شيء تنا يلخو الحديث ألا إشتيندو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة سديتنا دير رسولتنا دير إلشنا عليه الصلاة والسلام إلير ألا إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا شوختاني بحيغن جوحا يا شوختاني بحيغن جورة جالو تاهم ملچی تو ایزه ورهز دایولیل شوخ تنی پیغن چوره جالو تاهم ملچی شی موت اوت شو ات مت تس شی تاهم ملچی ورهز دایولیل تو ایز ورهز خیت یولیل تو ایز ولی مسلمین اما مسلم دیتن چه حدیث عدی اندو اولا هن بی ترابی ات ورهن نخ ده حر لیرنگ لطن تأخولیتیل تو ال اش دی اندو اما مسلم دیتن چه ی معن هو قلت انت اق شوخ تانی پیغن چوره جلو تا هم ملچی جمعت اوچ تو تا هم ملچی ور هزا ای پیغ دایولیل تو الا پیامبر علیه صلوات السلام اق مسلم دیتین دولچ حدیثه ها ات ور هنگ ده حر لرنگه لاتن تا خلی دیل تو ده حر لر ات ور هنگ ده حر لرنگه لاتن تانی دایولیل تو است اق تولد حقی یال خز دایولیل تو است خیتانی وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إما مسلم ديتنج حديث عدو عبد الله بن مغفل يرسى ديريس غلط سرشنة مغفل أتن كانت عبد الله الشيشية أصحاب خلو ديريس غلط سرشنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويغمر عليه الصلاة والسلام إيلر ألا إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا جالو تانا بحيغن جورة تاهم ملچي بحيغ ورهز دايولي الاش وعفروه الثامنة بالترابي برهلوغ جاحا لاتا حقي الاشتون برهلوغ جاحا لاتا حقي الاشتون الا اشتي دي اندو اي حديث دو حرا حق حديث شو وين قوش در كودو جالا بيوخ خلر قوش دو جالا نجس خلر قوش دو حقو حديث جالو تا همان چوره تن همان چوره تو تا هم ملچی یهی چی ایت ان موغ یهیز گویچ تو هاکو حدیثو اق ده هر لیچ حدیثو هم باق نگه سن جلو تن پیغن چوره تا همه ملح یه اح شی مت تانی مات چو قد شه ای همه وره زیلیش خلر گویچو اق یوخ تیه ده اکن دلچ وق حدیث شکه ها چقه لط لیلو دیش خلر گویت ات ورهن یوقه تقه لات ليلو ديش خلر قويت تاق اي دوحر لينك ليل دي دوحر لير چولع لات تاحوقش يل تاق يوغ يالخوز خيت يل دوحر لير چولع خيت هاني لات تاحوقش يل تاق يوغ تولد احا يالخوز يل ال اش دي اندو تادولج ها ووقن ها اتوار هنخ تاق درق لات تاحوقش يل ال دي اندو ميج مت تاخل جي امام دارو قد نيسا قي جارا ديتن دو از نيس حديث دو الا دو استابولج علم ناخ تاق تانا تادولج ها احرنك لا تحقش يل الا دي اندو دي اولغنيك دو تيغاها يدو حرنك يت احرنك يل ال اش دي انا دو امام شافعي اس دي تندو از اق دي كي بر دي ان خلو اي از دو حر لينك لا تحقش يل ال خل تحر لينك لا تحقش يل ال خل او تشيرخ تخ يرك او تورخنخ تخ يرك لا تحقش يل ال خل دحر لينك يد احر لينك يل الا اخول اشتي اصدي كي بردي ان خول الا تحقر اقتيغا ح صبولج علم ناخ مل خورغا خرج ميغر دولش دو الا شين لا احد دحر لينك لا تنسيلور يوتو دحر يلر لا تنسخلي تردو تشو شين لا احد احد نكلي تردو تشو شين لا ح يوق يرنك تيرغ مل خ صادق خلي تردو تشو الا اشت الا علم ناخ اق صبولج ار حل خردغا خیلیتر غولی دو ال دو حر لینگ لات حقشیلر دو حر لینگی یلشتوی دو حر لینگا از لاتن خیلیتر غولی دو ال هنده اچ اشتی تنیچی لات حقچی تون اش مته یو قنود اح ای وجد لیالخ مسومت دقیقا چیچ دات اندی چانی وول از اله چون دیل چان اللینا از غولی دو اله چان بول چایل مخ از شافی اموزا بیع درگ دو از دوحر لینگ لیلور غولی خلار اق عبدالله ابن مغفل دیتن دولچ حدیثی ها برغلوغ چا ها لات حق چون اله اندو هرد اق قیلوغ نکول قیلوغ اغو خول الات حق دویچ دولچ ها هر بار حال غنی غلط حق باعث ده گذ سبالج علم نخه و حدیث علم مدر شام مدر ور هز خیت ایل نت اخ بار حال غنی غلط تن تیلریو علت حقور دو اخ بار حال ال اشت علت سبالج علم نخه و قر ال ها ها تجعلوش درگه ای خیه لطه تن یه دلچی اشی شی لیرن تجع پیغ مرالی سات اسلام تن دل علت و بار حال غنی ال اقینت یلش دلهم شی تن قطعه تیگه لطع دو تیگه تو حقش لیلش اچو پیگان چو حقش خی دو تو حقش لیلش اق اشی لرزن لرین تو ویش تو ور دو از قیچ عدیش کدی ان مدر اقوز عدرگه ای برهلونگ تو آلر بحنه از ای لطع خی تن دی ان دیل شی لرزن لرین تو اله اشتا اله تبالچ ایلم نخ چون دیل غولی درگه دو حلینگ لطن سا ایلش ای ورهز خیطه یلردو ای پیغ جلو چور چهوم مل یل پیغ یا چور چهوم یی این یل پیغ اشتی معندو اتو حدیثه اخ تو حدیثه و انگوی چطل چو پید نیخدو اتو جلی جلی توی چون بگر سایوال شل هم یلا ایزا نجس خلر ایز بیو خلر ایز چنیش خلر اخ ای جل شا درگیه شا جل شا درگیه ایزا نجس خلر باید وین اتو حدیثه و دو قبالچ علی مخمه اللر تابلج علم آخه جعل نجس دهت علی درجی بتونه بگر اردوش تو اتوی دو نجس دگه وش شج جعل نجس دهت علی تابلج علم آخه مالکی مذهب احمد در دلخ دخ بالج علم آخه چون بگر دوش تو توی نجس خلچی از چون دیه غصه دوش تو اخ از شه نجس خل جعل درجی بتونه قید عیلو شه عیل هم نجس خل علی اشت علی دخ بالج علم آخه اقیه اتو حدیث و انگوی چطلچ پاید نیخ دو اجالو تن همان جوره تن پیغن جوره تن همی اینی حای ملی حایزه ورهوز دعیل یزر ری تخ درگه اتو ورهنه تخ درگه لطن سخل دیزر ری غولی درگه ایزه دحر لینگه خیلر ری اجالو ات پیغن جوره موت اتشه تن همه یی چی اتوم نخ ادعیل یز شخل چی تن قید عدل چوم نیخ قید عیل هم تن ات پیغن جویج نیحه اشت تنی یز شخلر گوید وان ات حدیث و چون بگر توی اچو عت بلیر اله چون مات اچ پیغن چو عت بلیر اله از اشتادل دیش خلچ چون قید عیال هم خلیل است ای دلح یا حد دلح و اله اشت قید عیال هما ایسن بیو خلر اشتون چو قید تیل پیغه یا عت تیل پیغه ایزا ورها زیلیش خلر گوید وینا اچو حدیثوت اق ای اچو ورها نخطا لطن سخل دیزر گوید وینا اچو حدیثوت ای لط هند حقا اندو تی پیغمار علیه سات اسلام تگه الچی هر ادمش قید عدال دنیا دیره عالمش نقره مصو هما قول نوچ الله هنه شین قولر موغ دوخه مصو هما تون دوش دو تون دیله ات ادمش نه ات نایخنه پیدین درگ ترنه اویش درگ ترن حش درگ بیما تو حیخ نعدات دیت نعدات نایخنه یا ات شریعت یقا حوات تی نعدات تون دیله الله ها اشت پیغماری خلا صلی اللہ علیه وسلم سعدو زیتیم دول هم دو ازه جعلو اشت پیغن چورتا هم یا احی ملح از ورها زیلیش خلر ری صیلین تعاش تنخی صیلین تعاش تگه لیلو دیزرگه لط خلر ری لطنس از هیلیزر ری اقین تاق زمن حلیره تبالچ لیرشنا علمانشنا گوچ دلدو از جعلیتا تا شا تایپیلو تا میکروبش خلر تنی قیه چوبنو اشیو اشت خلر ات لط نو بیم اشت ایپاید نشه ایمعنشه در اتو حدیثو وین گیتین درش